وَلَا يُشْتَرُطُ لِإِبَاحَةِ الْقُعُودِ Oturmanın mübahlığı için şart koşulmaz. فِي السَّلَاتِ Namazda تَعَذُّرُ الْقِيَامِ Kıyamın özürlü, kıyamın problemli olmasında oturmanın mübahlığı için şart koşulmaz. وَلَا يَكْفِ Yeterli değildir. لِذَلِكَ Bunun için اَدْنَى مَشَفْقَةٍ Meşakkatin en altı bunun için yeterli değildir. Ben bilakis el-mu'teberu itibar edilir, el-meşakkatu zahiretu. İtibar edilen meşakkat açık olan meşakkattir. Yani ne diyor? Diyor ki burada وَلَا يُشْتَرَتُ لِإِبَاحَةِ الْقُعُودِ فِي الصَّلَاتِ تَعَذْرُ الْقِيَامِ Her ayakta durmanın zor olduğu, özürlü olduğu durumda oturmak mübah olmaz. Öyle değil mi? Çünkü niye? Bak biz geçen dersimizde onun için bunu anlattık. Dedi ki insana ayakta olma, kıyamda durma rükününü insandan düşüren hastalığın haddi nedir? Değil mi? Dün dersi o şekilde kapattık. Dedi ki haddi nedir? Ademul istita'adır. Çünkü hadiste gelen lafzı budur. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ Şayet yapamazsandır. Şimdi şeyh diyor ki وَلَا يُشْتَرَطُ لِإِبَاحَةِ الْقُعُودِ فِي الصَّلَاتِ تَعَذْرُ الْقِيَامِ Yani ayakta durman zor olduğu, özürlü olduğu, sıkıntı olduğu diye hemen oturman ne değildir? Değil. Ne lazım? وَلَا يَكْفِ لِذَٰلِكَ اَدْنَى مَشَقَّةٍ Yani en basit, en alt meşakkat bunun için şey değildir, yeterli değildir. Ne olması lazım? بَلِ الْمُعْتَبَرُ itibar edilen olan bilakis nedir? الْمَشَقَّةُ زَاهِرَةُ Zahir olan meşakkattır. Şimdi mesela örneğin diyelim siz bugün havanın sıcak olduğu bir günü düşünün. Kalktınız gittiniz şeye, işte İstanbul'un uzak bir köşesine gittiniz. Sonra tekrardan geri geldiniz değil mi? Bazen insan yorgunluktan çok kötü bir duruma gelebiliyor mesela. Şimdi bu da bir meşakkattır. Yani ayakta durup namaz kılmak insan için yorgunken bir meşakkattır. Öyle değil mi? Veya işte nöbetçi olan bir kardeş diyelim 3 saat, 4 saat ayakta beklemiş. Artık ayakta durmak onun gözünde bir şeydir. Bir meşakkattır. Şimdi bu bende meşakkat var. Salli kaimen. İşte ayakta kal فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسَنْ Ben o zaman oturayım diyemez, öyle değil mi? Zahiri bir meşakkat olması lazım yani senin ayakta durmanı engelleyecek. Hatta bazı alimler demişler asa ile veyahut da bir yere yaslanmak ile ayakta durmak mümkünse oturmak yine caiz değildir. Tamam? Mesela diyelim ki sen ayakta durup duvara yaslandığında durabiliyorsan çünkü Peygamberimiz asa edinip namaz kılmıştır sünnetinde sabittir. Yani asaya dayanaraktan namazını kılmıştır. Sen asaya dayanaraktan namazını kılabiliyorsan veyahut da duvara da yaslanaraktan namazını kılabiliyorsan gene oturamazsın diye bu kadar işi ne yapmışlar? İşi ağırlaştırmışlar. Ondan dolayı her meşakkat değil, zahir olan, belirgin olan meşakkat ayakta oturmayı mübah kılmaya için muteberdir. Evet. وَقَدْ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ Muhakkak ki alimler icma ettiler. عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ Farz namazlarda kıyamdan aciz olan kimse için alimler icma ettiler. صَلَّاهَا قَاعِدًا Onu oturarak kıldı, kılar. وَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ ve onu iade etmez. وَلَا يَنْقُسُ سَوَابُهُ Onun sevabından eksilmez. وَتَكُونُ Oluyor. هَيْئَةُ قُعُودِهِ Oturmanın heyeti şekli. حَسَبَ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ Ona kolay gelen şekilde oturmanın şekli oluyor. لِأَنَّ الشَّارِعَ Çünkü şari لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ قَعَدَةً خَاسَةً Çünkü şari ondan talep etmedi, özel bir oturma şekli talep etmedi. فَكَيْفَ قَعَدَةً Nasıl oturursa caize caiz olur. Evet, şimdi burada alimler neye icma etmişler? Demişler ki kıyamdan aciz olan bir adam eğer oturaraktan namazını kılarsa tekrardan onun üzerine o namazı iade etmesi nedir? İade etmesi yoktur. Yani hani belki akla şöyle bir şey gelebilir veya işte ben bir rüknü yerine getirmedim bu şekilde kıldım. Daha sonra ben bu namazı iade edeceğim. Böyle bir şey yok. Ha. Peki şimdi burada ikinci mesele bu metinden anlaşılacak. İkinci mesele ise şu. Adam nasıl oturacak? Yani diyelim ki ayakta durmaktan aciz olan bir adam oturması gerekiyor. Nasıl oturacak? Şimdi normalde bazı alimler bazı heyetler zikretmişler. Mesela kimisi demiş ki en efdal olan heyet teşehhüd oturuşudur demiş. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin namazda bizim için seçtiği oturuş şekli teşehhütteki oturuş şeklidir demişler. Ondan dolayı böyle oturması daha efdaldir demişler. Kimisi demiş ki bağdaş kurarak oturması daha efdaldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayağı bineğinden düşüp ayağı yani yan tarafı yarıldığı zaman bağdaç kurarak oturmuştur demişler. Tamam? İkinci de bu şekil. Tabi bunlar ne değildir? Yani insanlar için efdal olan şudur, efdal olan budur demek bu doğru değildir. Çünkü insanın o anki o acizliğine, o hastalığına hangi oturuş şekli münasipse ister ayaklarını uzatır, ister bağdaş kurar, ister teşehhüd oturuşunda oturur, ister bir ayağını diker diğer ayağını şey yapar, altına alır da oturur, fark etmez değil mi? Zaten bu insana kolaylık olsun diye, insana hafifleştirme olsun diye kılınmıştır. Kendi haline münasip olan en uygunu hangisi ise odur. Çünkü niye, sebebi nedir? Burada dediğidir. لِيَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ قَعْدَةً خَاسَّةً. Şari ondan özel bir oturuş ile oturmasını talep etmemiştir. Anlaşıldı? Evet. فَاِلَّمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيدُ الصَّلَاةَ قَائِمًا قَائِدًا eğer hasta namaza oturarak kılmaya güç yetirmezse bi en şöyle ki şakka aleyhi cülusu meşakkaten zahirten. Onun için oturmak açık bir meşakkat ile zorluk getirdi. اَوْ عَجَزَ عَنْهُ veya ondan aciz oldu. فَاِنَّهُ مُحَقَّقْ يَوْ يُسَلِّي عَلَى جَنْبِهِ o yanı üzerine durarak namaz kılar. وَيَكُونُ olur وَجْهُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ onun yüzü kıbleye dönük olur. وَالْاَفْضَلُ en faziletlisi اَنْ يَكُونَ olması عَلَى جَنْبِهِ اَيْمَنِ sağ yanına dayalı bir şekilde olması en faziletlidir. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُوَجِّهُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ onun yanında onu kıbleye döndürecek kimse olmazsa وَلَمْ يَسْتَطِعْ تَوَجُّهَ اِلَيْهَا بِنَفْسِهِ ve kendine de yüzünü kıbleye döndürecek gücü olmazsa, güç yetiremezse salla ala hasebi halihi bulunduğu hal üzere namaz kılar. İle eyyi cihetin teskulu aleyhi ona hangi yön kolay geliyorsa o şekilde namaz kılar. Evet. Şimdi burada ne var? Diyelim ki bu defa ikinci bir hal. Hasta oturarak namaz kılmaya güç yetiremedi. O zaman ne yapacak? Salli kaiden fe in lem tastati' fe kaiden fe in lem tastati' fe ala cembin diyor peygamber. Eğer oturarak da namaz kılmaya gücün yetmezse o zaman yanın üzerine uzanarak da ne yap? Yanın üzerine uzanarak da namaz kıl. Şimdi burada şöyle bir şey sonra aklınıza gelebilir. Diyebilirsiniz ki mesela burada dedi ki işte sağ yanına yatacak, işte kıbleye dönecek vesaire. Hani biz öncesinde dedik ya normalde oturma için özel bir hal talep etmeye gerek yoktur. Çünkü onun en münasip olan hal neyse odur. Ama burada aynısını söylemeyeceğiz. Burada diyeceğiz ki kıbleye dönmesi gereklidir. Tamam? Yan yattığı zaman kıbleye dönmesi gereklidir. Ancak ne zaman kıbleye dönmeden namaz kılabilir? Yanında onu kıbleye çevirecek kimse olmadığında. Kendisi buna güç yedirmediğinde veya yanında biri olsa da o şekil bir uzanmanın ya hastalığı arttıracağı veyahut da işte iyileşmeyi geciktireceği bir durum söz konusu olursa o zaman kişi kıbleye dönmeyebilir. Niye? Çünkü kıbleye dönmek namazın şartlarındandır. Değil mi? Bir hastalık bir rükünü düşürür ama bütün rükünleri düşürmez. Nasıl ki biz ayakta namaz kılmaya gücümüz yetmiyorsa Fatiha'yı terk etmiyoruz. Öyle mi? Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha bizim üzerimize vaciptir. Hakeza biz ayakta namaz kılmaya güç yetiremiyoruz, oturarak namaz kılmaya güç yetiremiyoruz ama kıbleye yönelmek bizim üzerimize hala nedir? Hala bir şarttır. Kıbleye ne yapmamız lazım? Yönelmemiz lazım. Ancak zikredildiği gibi yani ya bizi kıbleye döndürecek kimse olmaz veya kıbleye dönmek bizim için mümkün olmaz. Yani içinde olduğumuz hastalık, içinde olduğumuz hal açısından mümkün olmaz. O zaman kıbleye yönelmeyebiliriz ama bunun aksine eğer böyle bir durum yoksa hastalığımız bizden kıble şartını düşürmez. Öyle değil mi? Evet. فَاِنْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرِيدُ hasta güç yetiremezse اَلْ يُسَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ yanı üzerine namaz kılmaya güç yetiremezse تَعَيَّنَ عَلَيْهِ onun üzerine muayyen olur, gerekli olur. Yani gerekli olur. Gerekli olur. اَلْ يُسَلِّيَ عَلَى ظَهْرِهِ sırtı üzerine yatarak. Evet. Yatarak namaz kılması gerekli olur. وَتَكُونَ oluyor رِجِلَهُ اِلَى الْقِبْلَةِ مَعَ الْاِمْكَانِ imkanla beraber ayaklarının kıbleye dönük olması evet. Şimdi bak buraya kadar olan kısmı hadisten alınmış olan kısmı. Tamam? Buraya kadar olan kısmı hadisten alınmış olan kısmı. Ne? Bir, İmran İbni Husayn dedik, İmam Bukhari rivayet etmiş. Demiş ki kânet biye bevasir. Bende basur vardı. Basur hastalığının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yok. Basur hastalığının ne olduğunu biliyor musunuz? Basur. Velhasıl. Yani İmran İbni Husayn'de basur hastalığı var. Tamam, basur hastalığı kişinin duburunda yani mahrecinde, büyük abdestinin çıkış yerinde oluşan bir yara. Oturması vesaire çok sıkıntılı bir hastalık yani. Velhasıl. İmran İbni Husayn bunu sorduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor sallika, ona genel bir şey gösteriyor yani genel bir yol gösteriyor değil mi? Sallika kaimen. Bu emirdir. Fe in lem testati' fe kaiden. Güç yetiremezsen otur. Fe in lem testati' fe ala cemmin. Buraya kadar dedi kimin rivayeti? İmam Bukhari'nin rivayeti. İmam Nesai'nin ziyadesi nedir? Fe in lem testati' fe mustelqiyen. Eğer ona da gücün yetmezse bu defa sırt üstü yataraktan namazını kıl. Tamam? Başka bir sahabeye de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Başka bir sahabeye فَاَوْمِ اِيمَاءً. Yani en son onu da yapamasan artık ima et diyordu. Yani فَاَوْمِ اِيمَاءً. Artık ima yoluyla yap diye. Şimdi bu illaki böyle olacak diye bir kaide yok. Burada sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam normal işleyişteki durumu söylüyor. Hani ayakta duramayan oturabilir. Oturamayan yanı yatarak kalsın. Ona da gücü yetmiyorsa mesela o kadar hastaysa hani yatalak hastalar gibi veyahut da işte adam hastanededir. O şekil yatması gerekiyordur. Yani başka bir yolu yoktur. Bunun sırt üstü yatan adam gibi. Ama bunlar şart değil. Yani mesela diyelim ki adam bir Müslüman düşünün. Filistin askısına asılmış. Namaz vakti girmiş mesela. Bu namaz kılmayacak mı? Kılacak. Öyle değil mi? Nasıl namaz kılacak? Filistin askısının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Elleri buradan şeye geçirilmiş vaziyette bir sopaya yerden yüksek bir şekilde asılı duruyor mesela. Şimdi oturamaz, yani yatamaz, sırt üstü yatamaz. Ne yapacak? Kafasıyla da olsa, ima yoluyla dahi olsa namazını kılacak. Tamam? Sadece bunlar imkan bulunduğu takdirdeki sıralamadır. Ama imkan olmazsa diyelim ala hasabi halihi. Yani kişi ne hal üzerineyse o hal üzerine ne yapacak? Namazını kılacak. Evet. وَإِذَا صَلَّ الْمَرِيضُ قَاعِدًا hasta oturarak namaz kıldığı zaman وَلَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ yere secde etmeye güç yetiremezse اَوْ صَلَّ عَلَى جَمْهِ اَوْ عَلَى ظَهْرِهِ كَمَا سَبَقَ veya geçtiği gibi yanı üzerine otururken veya sırtı üzerine yatarken secde etmeye güç yetiremezse فَاِنَّهُ مُحَقَّقْ كِ اُوْ يُوْمِعُ بِرَأْسِهِ لِلْرُكُوعِ وَالسُّجُودِ secde ve ruku için başı ile ima eder. وَيَجْعَلُ الْإِمَاءَ اِمَاءِ kılar, لِسْسُجُودْ secde için imayı kılar, اَخْفَضَى مِنَ الْإِمَاءِ الْرُكُوعِ rükû için ima ettiğinden daha fazla eğilerek secde için ima kılar, ima yapar. وَاِلَى صَلَّ الْمَرِيضُ hasta namaz kıldığı zaman carisen oturarak وَهُوَ يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ ve secde etmeye, yere secde etmeye gücü yettiği zaman وَجَبَ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ bu yani secde etmek onun üzerine vacip olur. وَلَا يَكْفِيهِ الْا۪يمَاءُ ona ima yeterli olmaz. Tamam. Şimdi mesela diyelim ki burada yine ne meselesi geldi karşımıza? Bir rükünden aciz kalmak başka rükünleri insanın üzerinde ne yapmaz? Düşürmez. Öyle değil mi? Bir rükünden aciz kalmak başka rükünleri insanın üzerinden düşürmez. Mesela diyelim ki biz ayakta durmaktan aciziz. Oturduk. Ama secde etmeye gücümüz yetiyorsa secde etmezsek namazımız batıl olur. Öyle değil mi? Rükû etmeye gücümüz yetiyorsa, rükû etmezsek namazımız batıl olur. Çünkü ayakta duramamak bizden sadece kıyam rüknünü düşürdü. Ama biz secde yapabiliyorsak, eğer rükû yapabiliyorsak rükûmuzu da yapacağız. Secde yapabiliyorsak neyimizi yapacağız? Secdemizi yapacağız. Diyelim ki rükûmuzu veyahut da secdemizi de yapamıyoruz. Yani hani o durumda da bir problemimiz var. O zaman ne yapacağız? İma edeceğiz. Değil mi? Ve sünnet olan nedir? Secde için yaptığımız ima, ruku için yaptığımız imadan daha ne olacak? Daha belirgin olacak. Yani daha eğik bir durumda olacak. Bunun delilini söyleyecek olan var mı? Bunun delili nedir? Peygamber Aleyhisselam adam verilmişse yatakta namaz kılarken gözünü görüyor. Şimdi yere secde ediyor. Eğer gücün yapılırsa ima ve ama secde rukundan daha eğik olur. Hadisin başı ne? Başını kim söyleyecek? Hem de toplumda çokça var olan bir hata. Yastık koymuş değil mi? Belki bunu görmüşsünüzdür. Normal yaşlıların birçoğu da öyle yapıyorlar zaten. Yastık koyuyorlar yüksekçe, yastığa secde ediyorlar. Bu yanlış. Öyle değil mi? Secde yere yapılır. Çünkü Peygamberimiz o yastıkları ne yapıyor? Alıyor. Ondan aleyhissalatü vesselam ne diyor ona? Diyor ki eğer secdeye şeye gücün yetmese ima et. Değil mi? Ve iman, secde için yaptığın iman, ruku için yaptığın imadan, işaretten daha eğik bir vaziyette olsun. Yine bunun başka delili ne? Söyleyecek olan var mı? Sahabe, Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiilinden bize demişler ki, mesela biz daha önce demiştik, Amir ibn-i Rabia, Ebu Hureyre, Enes, Cabir, ondan sonra Peygamberimizin İbn-i Ömer seferdeyken, değil mi? Binek üzerinde nafile namazlarını kıldığını anlatıyorlar. Değil mi? Her biri bize binek üzerinde nafile namazları kıldığını anlatıyorlar. Ve genel çıkan sonuç ne? Buradan Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı olaraktan ve Peygamberimiz secde için yapmış olduğu eğilmek, ruku için yapmış olduğu eğilmekten daha fazlaydı diyorlar. Biz anlıyoruz ki demek böyle bir hastalık durumu olursa, imkan da varsa tabii secde için yaptığımız ima, ruku için yaptığımız imadan daha belirgin olması lazım. Evet. Delil ala cevaz salatil meridin, hastanın namazının cevazı, cevazının delili ala hazihil keyfiyetil mufassalatin, bu tafsilatlı şekiller üzerine hastalıklı hastanın namazının cevazının delili ma o şey ki akhracahu el Bukhariyyu ve ehli sünneni, ehli sünnen ve Bukhari onu tahric etti, min hadisi İmran ibn Hüseyin radıyallahu anh, İmam İbn Hüseyin hadisinden tahric etti. Kale dedi, kânet biye bava siru, bende basur hastalığı vardı. Fesâltu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Fakale dedi, salli kâimen, ayakta namazını kıl. Fe illem testatiye, güç yetiremezsen. Fasalli kâiden, oturarak namazını kıl. Fe illem testatiye, yine güç yetiremezsen. Fa'ala cenbike, sen yanı üzerine namaz kıl. Zade en-Nesai'yu, İmam Nesai ziyade getirdi. Nesai ziyade getirdi. Fe illem testati'i, güç yetiremezsen. Fe nustel kıyam, yatarak namaz kıl. Mesela ziyadetun Nesai dediğimizde ne kastediyoruz bunda? Veya ziyadetu Ebi Davud mesela. Veyahut da mesela diyelim ki şimdi iki şey olabilir bundan. Değil mi? Tek bir hadis vardır. Tek bir hadis vardır mesela. Hadisi diyelim ki İmam Bukhari, İmam Müslüm, bir de İmam diyelim ki İmam Nesai tahric etmiş. Üçü. Tamam. Üçünün ittifak ettiği bir bölüm var. O da nereye kadar? Fe'ala cembike'ye kadar. Tamam. Sonra İmam Nesai diğer ikisinde olmayan bir ziyade getirmiş. Tamam. Fe'innem testati'a fe'mustelkiyen. Buna ne diyoruz? Ziyadetun Nesai ala's-sahihayn. Tamam. Nesai'nin sahihindeki hadise ziyadesi. Bu özel bir hadisle alakalı. Bir de mesela daha ziyade zevaidus sünen diye bilinen, yani mesela Bukhari, Müslüm ve diğer sünen sahiplerinin beraber tahric ettiği hadisler var. Bir de sünenlerde olup da hiç Bukhari ve Müslüm'de olmayan hadisler var. Bunlara da yine ne diyoruz? Bunlara da sünen ashabının sahihine getirmiş oldukları ziyade. Yani bir özel manada kullanıyoruz. Bir de genel manada kullanıyoruz. Tamam? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا, Allah hiçbir nefsini mükellef kılmaz. اِلَّا وُسْعَهَا, ancak gücünün yettiği kadarıyla. وَهُنَا burada يَجِبُ. Şimdi burada biz de duralım. Bak. Şimdi burada şöyle bir durum var. Buraya kadarı namazı ne şekilde dedik, imkan bulsa kılar. Şöyle bir soru var burada fıkıhta. Peki belli bir yere geldikten sonra, belli bir noktaya geldikten sonra namaz insandan düşer mi? Yoksa namaz insandan hiçbir zaman düşmez mi meselesi var. Şimdi normalde cumhur ulema demiş ki akıl işlevini gördüğü müddetçe namaz insandan düşmez. Niye bunu söylemişler? Sebep? Çünkü teklifin menatı nedir? Akıldır. Akıl bir insandan düşmüşse namaz tek değil, bütün teklifler insandan düşmüş demektir. Akıl işlevini görüyor. Mesela bu ne demek? Bir adam düşünün, misal yatakta hiç her tarafı felç olmuş. Tamam? Hiçbir yerini oynatamıyor. Ama aklediyor. Yani çevredeki sesleri duyuyor vesaire ama hiçbir şeye tepki veremiyor mesela. Bu adam için cumhura göre bu adam nedir? Bu adamın namaz bunun üzerine farzdır. Yani namazı kalbiyle de olsa, kalbinden geçirerek de olsa namazı kılması lazım. Ama genelde Hanefi uleması ve Şeyhülislam İbn Teymiye kişi ima edecek seviyeden de düşmüşse namaz ondan düşmüştür demişlerdir. Niye? Çünkü hadiste gelen son nokta budur. Fe'umi imaendir. Öyle değil mi? En son sen namazı ima ettir. Mesela bu tip bir soruyla çok karşılaşırsınız. Özellikle böyle yatalak konumunda olan yaşlılar, yoğun bakıma alınmış olan hastalar, şuuru yerinde ama başka hiçbir şeye tepki veremeyen felçler, yani kısmi değil, bütün felç geçiren hastalarla ilgili bu tip sorular sorulur. Yani namaz kılması gerekli midir? Yoksa namaz kılması gerekli değil midir? Diye bu insanın. Cumhur ulemaya göre kalbinden bile olsa ona namaz kılmasını telkin etmek lazım. Çünkü namaz farziyeti ondan düşmemiştir. Diye. Ama bu alimler demişler ki hadiste getirilen son nokta burasıdır. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı da namaz insandan bu hal üzerinde düşer demişler. Peki burada racih olan hangisi olur? Yani daha önceki gördüklerimize binaen söylüyorum. Yani böyle bir bapta. Sonuçta iki taraf da bir delil getirmiş kendine göre. İki delil de sarih değil. Yani ne o tarafın delili sarih ne bu tarafın delili sarih. Öyle mi? Şimdi şöyle mesela diyelim ki tamam hadiste son nokta fe'evmi ima engelmiş. Öyle değil mi? Ama bu demek değil ki ondan sonrası namaz kılmayabilirsin. Böyle bir şey gelmemiş. Değil mi? Bu ne olarak söylemiş? Bu ne lüzumdur, ne tadammundur, ne mutabakadır. Öyle değil midir? Yani bu nedir? Bu işte Peygamber aleyhissalatü vesselam buraya kadar zikretmiş. Şimdi Peygamber ne yapsın? Bütün yeryüzündeki hastalık modellerini mi zikretsin? Bir hastanın neler yapabileceğini değil. Yani belli bir şey zikretmiş sadece. Çizgi zikretmiş. Diğeri de demiş ki akıl. Yani teklifin menatı akıldır. Akıl insandan düşmediği müddetçe insan mükelleftir. وَفَتَّقُ اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْدُرْ Kalbiyle Allah'tan korkuyorsa Allah'tan kalbiyle korkacak. İki tarafın da işte şu doğrudur, bu kesinlikle yanlıştır olmamakla beraber namaz, oruç yani farzlarda asıl olan nedir? İhtiyattır. Öyle değil mi? Farzlarda asıl olan ihtiyattır. Ondan dolayı ihtiyat olan kişinin namazını kılmasıdır veya kişiye namazının kıldırılmasıdır. Belki burada aklınıza şöyle bir şey gelir hemen. Dersiniz ki ama biz acziyet durumunda asıl olanın kolaylık olduğunu söyle. Burada bir zorluk yok ki. Yani cumhurun dediği adam kalbiyle namaz kılacak. Yani kalbiyle namaz kılmanın bir zorluğu, kişiye bir meşakkati. Hani deseydi ki ayağa kalkacak, ya oturacak, ya yanı üzere yatacak, tamam doğru. O zaman zorluk olmuş olurdu. Ama cumhurun dediği göz kapaklarını bile oynasa kişi ne yapacak? Namazını kılması gerekir demişler vesaire. Anlaşıldı? Devam edelim mi yoksa yeter mi? Yeter. Tamam. Burada duralım inşallah. Evet. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu ara sorusu olan var mı? Onu sormadık. Soru sormak isteyen. Yok.